Faida ngapi ya cha Ramadhani, maghufira kwa ombao kwa yakini, Lailatul Qadri icha yao Qurani, bora kushinda nyedhi alfu, Mola mebaini. Ee mwanadamu, nasahau sihadawe, dirikia kwa bidii Ramadhani wakatiwe, vaepuke mashetwani, pache usipichikiwe, nyedhi alfu ni ningi kurudhukiwa umuriwe.